الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة کی مسئلہ توحید بیان دل معرفت اللہ رب العزت معرفت الوهیت فعنوان دا الحمد لله بانده چطور صفتنا دولوهیت یکی عوادن اللہ دی یو دلیل بیان شو خالقیت دا اللہ چلا رب العزت سکم دنو خالق دے نو زکار طول الوهیت دا آغده دویم صفت دویم دلیل ذکر کئی رب العالمین نو قرآن کریم دویم حصے دا اشارہ دا تربیت کون کے پالون کے دا مخلوقاتو تربیت کون کے مخلوق د مخلوق یعنی مخلوق په خپل شتوالی کې او په خپل وجود کې د خالق محتاج او د غشان ته په خپل بقا کې هغه د رب او د پروردگار محتاج دی دا الله رب العزت ربوبیت ذکر کئی چه رب العالمین تربیت کونکے دا مخلوقاتو تربیت کونکے دا مخلوقاتو رب فمانا دا تربیت پانده مجدر دا اطلاق فالا بانده دا قبیلی دا زیدن عدلن لده دا اللہ هر قول و هر فیل او هر فیصلہ اغد تربیت و او اغد اسلام د دیو جنای فالا باندې اطلاق دارابو کو یعنی د الله ایسیو قانون ایسیو امر هغه بغیر د تربیت او د اسلام نه دی یا رب عادل په وزن باندې صفت مشبهه صفت مشبهه نو تربیت کوونکې پالونکې تربیت کوونکې تربیت ستوي یو معنا د تربیت اصلاح شؤون الغیر و رعایت امره روایح البیان کی صابونی وی اصلاح شؤون الغیر ورعایت امره د چا د ژوند د ټولو حالاتو او د ټولو کارونو اصلاح کول خیال ساتل بیا چې څوک د اصلاح ذمہ داری نو هغه باندې اطلاق د رب کیږي چې څوک د اصلاح د اتمام ذمہواری هغه قوم بیا رب ویل کیږي اطلاق به کیږي. نو د رب او د تربیت معنی روت المصلح اصلاح کونکے سمونکے اصلاح کونکے او سمونکے دا مخلوقاتو رب پا معنی دا مصلح شو دارنگی دا مدبر پا معنی باندی انتظام چلاون کے قاضی بیزاوی اغه معنا کړی دا تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا د هر یو چیز یو مناسب کمال وی فَدَمَا دَمَاِ حَغِيْتَ رَسَوَلْ تَبَلِيغُ الشَّيْءِ إِلَىٰ كَمَالِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا يَوْسِيس كَمَالْ تَرَسَوَلْ دَمَا فَدَمَا إِلَىٰ كَمَالِهِ یعنی دا هر چیز مناسب کمالی دا لم ساروی دی گرده دا بیزه دا غواده و میخه دا اوخه دا دا غیخ پل کمال لی یو سو کداری که اون کس پیده دا خپل کمال لے یو خکاری و تازیس پہ لے دا خپل کمال لے دارنگی ونی دی دو قسم دی میواداری و غیر میواداری دا میواداری ونی خپل کمال لے او د بی میوی ونی خپل کمال لے سبزی بوٹی دی آلو دی او ٹماٹر دی دا هر یو سیز خپل کمال لے نو رب العالمین کی دا جمع ام دا دا عالم بلا قسمون و رست را دی نو هر یو چیز دا هغه مناسب تربیت کوي او کمال ته رسېږي. او زالو بوټه دی او د ټماټر بوټه دی نو د دواړو تربیت جدا جدا دی. پاڼې ظاهر کې یو شان دي خو الوکه ته اګیا شي او ٹماٹر بر آگئے چھے یو یو پلن دغور کئی میوہ او بلبرے ورکی نو مناسب کمال تے رسائی دے انسان یو پل کمال لے دے انسانی نو یو پل کمال لے ایرشوی بیوسو سعادت دنو انسانی موضوع کی منگوائلو شرد ملکیت فبہیمیت غالب شی روحانی تقاضی فبدنی تقاضو غالب شی فبدما دما تربیت اللہ کی فہری اخفل نوع ترسی اخفل نوع ترسی رب العالمین امام رازی رحمه الله تعالی په دې ځای یو واقع بیان کړی دا چې هر یو سیس پل کمال تر سي وای ځنون مصری رحمه الله تعالی ځان نه ناشتو سین په غاړه عبادت ذکر واسکار کو ذکر واسکار کو نا صاحبای کی قتل یو لڑا مرا گئی لڑا مرا گئی حبو ترانی دیشو نجا حبو نیو شمشتای را پورتا شوا شمشتای را اوچتا شوا دا لڑن آغی شمشتای کا اوختو شمشتای روان شوا زنون رحمه اللہ وی زه حیران شم چه دا لڑن پا کم کاروائی بس روان دی امام لنگو وارو می دانگل چینتا چه دا تماشا بینم چه سی حساب کتاب دی وی دا سین نا پوری غاڑی تا دا شمشتای ادری دا او لڑن کی کش شو زو مورا سیدم لڑم روان دی پی لڑم روان دی پی زب دب سی روان دی آن پالاو ونیوی بانو پی داغی دلان دی والک بلاستو پی زمان کنکی را لد چی دا لڑم دی بسی را لی چی دا لک لکک پورکی اوزا اللہ دیل راولی گلم چی دا لڑم مڑکم دا دی لڑم مدیز مقرری او دا لک پا بچی خو تلوار میں انکڑا میں چوری گا لکستا بر ور تکو ما وی چی دا لڑم الک تنیز دیکی دو وی دبن دا غطرم نیو تور مار را ری وی مای چی دا خوشی دو شو یک نشو دو شو چه امارون دی علم طرف تر آروانو پیچه کل دا امار رانیزدی شو دی علم تا اوزان تک تا جوڑاو وی دا لرم ورو رسیدو او دی مار تا ورو خطو نو مار خو جامی نی کنن نتخنیدو دا سی دا سی کور لگا سی دا دے سکی اوزو او لڑم روان دے خیجی دتا ایمار سر فاتورا سی او آغا دائی اٹاکوار کو ایمار لا دا خلق اسی وی چی دا مار زار آغا تیز ندی تیز دا لڑم زار دی خود دا لڑم زار لگ دی او دا مار زار دیر دی نقصان دکا گئی دا مارا را او دا لڑم زار کم دی دا مار زار پا لڑم تیز دی دا لڑم زار پا مار تیز دی آغا دا کم دنو آغا مار لک سات پس دا سر ارتاو شو وی لڑم دا می قتل نو را روان شو بس سیدا الک تیسو نوی تاروان شو اول تو طبیع کی شیولان و اخفل کاروائی اوکڑا او روان شو پیش شمشتای و تولا روان پیزه حیران شو ما چه دا کم ولی اللہ پروت تے چه لکه دا حفاظت دا سی غیبی بندوبست کی گی ویمان آلک را پاساو اگر آپ آسے دا نا آغا پدا سے دون خوب بودھ دے چڑوئی نتے سے چل لے جو ارتبی میں پاس آلا کبھی نہیں نکل تعلیم دے بلکل نفس پی آغا سے کم دنو آخر میرا پاس سو بستر کے مخلے ویچے سے چل لے مرا پی میں شو گورتو دیمار تھا انشاء الله دیو بخمس ما رو تکر علا راکو تا بچ کرما بس اللہ دیو خوشا لگا لگا امان دوی چه مانده دی مر کرده تلق زمانه دی واقعی تا پوسو کا چه صدی و صدی دی یا لوگ لگ حیران سو چه ندن دی مر کرده نو مار چا مر کرده بیما تا وی چس چل لے بیما تا طول قیصہ تیرا کرا یارو تریجی بجڑا شو سخ بجڑا شو بیما تا وی چی جارا مخوزی و تا پوس کن ستا کم عمل لے او تا کم عمل کئے چی اللہ ستا دے فاضب دا سی غیبی بندوبست کی او تا سو کی پیجدا مې وته یو الک لا به جوړا شو چې بیا مې وته وی چې الک جاړه مخه ما ته یې عمل وخایا وی الک لا به جوړا شو به ما ته وی چې په خار کې لانکې ډاکو پیژنې به مشهور ډاکو د خار هغه چا لیدلې او دې نو مې هر چا اورېدلې ویما تا وی چاگا پلانکی پیزنی ویما تا چاگا مشعول داکو ویچی آو ویما تا ویچی داگایم نیگا میں ڈاکا کڑیوا نغرد کور میوالیو گورنر کور میوالیو نما ویچی اپریشن بکی گی خام خام زنگل تا پیرا غلیم دل تا ملاسو ما دل تا ملاسو ویما تا ہوئی چی تما پیزنی ویدیالو کوئی چی تسو کی ویما تا ہوئی چی زندن پیزنی ویچی اغا مشعور بندر گو ویما تا ہوئی چی آو آگئی نو ویدو زمالا سنی وال پچاڑا شو چی زستا خلاس توباو باس چی کم ذات آغا زمالتا سے حفاظت کی او بیازد آغا دا سنا فرمانی کوما دا سنا فرمانی کوما پدې یو واقعي کې لکه وګورم چې الله څنګه تربيت کړل د لړم تربيت ته وګورم د شمشتای تربيت ته وګورم د بار تربيت ته وګورم او بیا د زندو تربيت ته وګورم او بیا دې ته وګورم چې ډاکو الله څنګه ځان پکې نه دا اوس نه په درسونو کې دا نه د کمدنو په بیانونو نه تبلیغ په وازونو دا د الله تربیت دی چې الله رب العزت کوي نو څنګه یو ډاکو ځان د فکر کوي امام رازی وایي یا راقدم باللیل والجلیل یحفظه من کل سوء یکون فی الظلم کیف تنام العین عن ملک تاتیه منک فواعد النعم یا راقدم باللیل والجلیل یحفظه یا دشپیودا والجلیل یحفظه او چه جلیل ذات داغت کمدن و ثابدت داغت حفاظت کی من کل سوء یکون فی الظلمین دا هر سخت ناش بری تیارو کیوی تیارو کی تپروتی تزان نش ساتلی اللہ دے ساتھی کائفات انام العین وان مالکن سرانگی با غافل جسترگی سنگ غافل کی جسترگی داغ بادشانا چتا تیه من کا فواہ دنیا می چتا تا ہر قسم نعمتنا داغت طرف نرا روانی تاتی من کا فوائد النعمی مفتی تقی سے مددلہ العالی دا واقعیت کمدنو پا تراشے کی اول نمبر لکلی دا او دا آگے پا آخرہ کی وئی کار ساز ما مسادت کار ما فکر ما درکار ما آزار ما کار ساز ما مسادت کار ما فکر ما درکار ما آزار ما اے زمنگا کار جوڑون کیا زمنگا کارونا جوڑ کا و برابر کا فکر ما درکار ما آزار ما من چه خپل کارونو کی فکر کو دا زمن تباہی دا چه من وایو چه زدان لجوان جوڑو ما دا چه کمدن زمن تباہی دا کمال تا رسوم که آغا اللہ دے تر مربی رب چهار یو سیز داغا مناسب کمال تا رسی کمال تا چه کمدن رسی دے انسان یو قسم جوان دے خرافاتی جوان چه دے خرافاتو پس روان می غلط و فکرونو و سوچونو پس روان می کلوی قبرون دی کلوی درگارون دی دادے مخرافاتو کے اختارے دویم د انسان د ذلت یو دویم ژوند دی جمود او مادیت جمود او مادیت چې انسان د دې اسبابونو مسبب ته ترقی ونه کړه انسان د دې اسبابونو مسبب ته ترقی ونه کړه بس اوبو کی رخصو اوبو تا خدای ہوئی دارنگی پدے کائنات کی رخصو تدے کائنات نے انتقال انکو کمال ترسون کی تا دا دوارا دے انسان ذلت تے خرافات و پسیشی کلا قبرونو کی پروتی کلا درگاونو کی پروتی کل بوتانو تپروتی دا د انسان ذلتو چې جمود او مادیت وی نو انسان چې چا سره ماده ډیری دا غو غلام دی چا سره اسواد ډیرو د مال او د دولت د ځلې او د پاټای د قوت او د وسلې دا غو غلام شو داغه چه کمدنو غلام شو داد انسان ذلتو رب چه ده نربوبیت دا اللہ دا دعوت ده دا تکریم دا انسانیت دا دعوت ده دا تکریم دا انسانیت چه انسان دا خرافاتی زندگی نا دا خرافاتو نا د ګړ وړو سیزونو دا الله ته ورسي او انسان د جمود او مادیت نه دا غین او باسي او الله ته ورسي الله ته ورسي نو کمال تر رسول کې الله رب العزت ته د دویم نمبر راوړو ربوبیت باری تعالی ربوبیت د باری تعالی الله صفاتونو د اولوهیت د الله دی الله باندې پیژني ربوبیت باندې د الله د معرفت دیو طریقه وا ربوبیت د باری تعالی انسان چه پیدا شی ردد تعلق دا اللہ رب العزت دا رب دا صفت دا مظہر سر رازی خدای خیر اسی منہ بس گران خود تکی تکی دخلی نووزی لگر دور گران ام نو خو توجو نبرا بری کی مصیبت انسان چی سشی پیدا شی انسان چې څه شي د ماشوم پته پته یو نیم پټ د دو چې تعلق راځي کنه د الله د کوم صفات سره راځي د الله رب العزت د یو صفت د مظهر سره معشوم دی نه نو د د مور او پلار سره تعلق لري او مور او پلار مظهر د ربوبیت دی مظهر د چا دی ربوبیت دی د معشوم پته معشومی او مور کلک نیولی او پته سترګې لا پټي او لاس پته پي لاس تا پای چه لکه مور بچه تا ملاوی دی چه تا ده بیزو بچی با بلیده دی چه سنگ پیدا شی خپی کگیلا او چه لو کن تا کنور پیو لگه پیدا شی دست بچی با گئی چه ده مور غلام تا نکم جایده اغیر بسی بستر کی بوزی دار از خیر کٹی چه سنگ پیدا شی رنبه مور بچی جی داد اللہ رب العزت د صفت مظهر دی دا مور مینا دا پلار مینا دا تربیت چه دی دا الله د صفت مظهر دی پس وی مړه تلک سوچو کنه چه دا د صفت مظهر دی دی که دا ربوبیت یو نره بنده که جلک راغله دی نو دی سره دا بنده سور مینه بی توجه غواړم دی مظهر د ربوبیت سره د انسان څومره مینه وي نو منبع د ربوبیت سره به څومره مینه وي منبع د ربوبیت سره څومره مینه پکار دی یو مظهر دی او بل منبع دی د مور لا د امینا شون کې الله دی د بچی په زړه کې د امینا شون کې الله دی نو چې د ربوبیت کم منبع دی نو هغه سره به څومره څومره مینه وي فدائر بے صفت تراب راوڑو رب العالمین تربیت کو ان کے فیو درم مانا ماؤکڑا مسلح دوین کمال ترسو ان کے دے انسانیت تکمیل آغا دارے چھ مقصد حیات کو پی جنی چھ زماد جون سا مقصد دے او بیا دویم پا آغا مقصد کے پناشی او داغین علاوه چیزی ذهن تو مرانشی نو داد انسان کمال لے دا مولنا سندری مولا ذکر کری پوانشو نا تکمیل انسانیت تکمیل صدر چه انسان مقصد حیات کو پیجنی چه زمان پا دی دنیا کی جوان دا پیرولو مقصد سرے صحیح دوین اغداری چه بیادے پا هاگا مقصد کی فناش یعنی خپل طول طاقتونا خپل طول استعدادونا هاگا مقصد کی خرچ کی هاگا مقصد کسی دی خرچ کی او درین دا دین مقصد مقابل دیر ذهن ترانیش دا دین مقصد مقابل دار دا ذهن ترانیش رانیش دی کمال ترسون کسی کمزاد بی راغت رب بول سو توی ابن لمباری آغت کمدنو ذکر کری دی شرط المصلح المدبر السيد المطوع نسلور معنی ذکر دی المصلح المدبر السيد المطوع نسلور معنی چا ذکر کری دی ابن لمباری اعلان کی شیخ ابراہیم اللہ تاغد اقول نقل کرده دی اعلام الاعلام بكتاب نمبخ اعلام الاعلام بمفهوم الدين والاسلام ستاسو غنت غرد غرد غرون دا علم دا خبر اول پا دي او دين دا تکمدنو دي طرف تا توجوه اول چه دا دين والاسلام ویس دا بمفهوم ستاسو پشان دي بجبال العلم ستاسو غنشان دا علم غرونو دا بارا دا کتاب لکلے شوئے دا لکزان چی والے اعلام الاحلام تجري كالاعلام جراله لكبرنا ذان شمال بمفهوم الدين والاسلام چه دالا سنبوليان دي چه ده دين والاسلام پا مانا نتوئي ده دين والاسلام پا مانا نتوئي پائي کی ده رب پا مانا کی ده سلور خبری لکلی دي سو سلور سو سلور بیا وی وی دا سلور واره یو بل سره تړلی دی چې څوک اصلاح کوي داغه تدبیر کوي او تنظیم برابرای نو پکار ده چې دک سره دی مشری او پکار ده چې د دې اطاعت شي چې څوک مصلح وي اصلاح کوي نو پکار ده چې هغه مدبر شي اغه مدبرم نه کنه انتظام هغه چلی اصلاح کوي دک سید دی او دغه انفات کول شي دغه انفات کول شي دا سلور معنی هغه فرمایلی دی چې یو بن سره تړلی دی دا یو بن سره تړلی دی مصلح مدبر متواع او سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین کې چې کله مخکینی کسان لګرا واپس شو وقتی طور لګرا واپس شو پشا شو نو ابو سفیان په دغه جنگ کې او رضی الله عنه دک وقت رضی الله عنه شوو یا ورز کابل گرام شیر سبرانی مولا و تعالی دا ابو سفیان تذکرہ کولا و دا خود واقع بیانولا ابو سفیان دا سی بیویل کنا طالبان و خمر سکی کاری دا اگو یو طالب چیٹ راو لیگو و تاوی چی دے خود عروس تو مسلمان شیو اور تو سرادو رضی اللہ وان بووائینا تو سرادو رضی اللہ وان بووائینا شیر سر دا سی چیٹو لیگو وې دا خدای باندې نو زکه څو وخت کې تا کوم په هغه وخت کې خرج الله وان نو غره زه غو دوه خود دوه وخت تذکرہ کوم په هغه وخت کې رضی الله وان نو ابو سفیان رضی الله وان او پاره کې و جنگ حنین کې پاره کې هغه واغه خپل ملګری ته وویل و یره زمادر واره جادو جوړ ښکار شو زما در واره جادو جوړی سه شو ښکار شو پېځکه چې نن خډیر یو او را واپس شو اب بدر کې لوګو دی ګټلې وا دا څه جادو غونډه کې وو ویننې جوړه شیخ ښکار شو اته کم کس دا خبر او کړه دا کس مسلمان نه و خو صرف په ګڼه کې راغلی و په بد اراده چه نبی علیه صلات و سلام نن گرن راسم بلا بکی نوی مسلمان شوی دی و لاشناختی کاردو نیرون شوی ندی لا پورا پتای نلگی بکی زبا بکی املان شما او دا نبی علیه سلام با اولم اراده ناو صفوانم دی اومیا آبا که دا غشان تیرا غلیو نو ابو سفیان دتا دا خبر اوکڑا دیو تاوی و تاریخی جمله و تاویلا و دوی بی فی کل کس کس پا خلوکی خودی کانی مات ابو سفیان تا دی صفوان خبر اوکرا وی بی فی کل کس کس پا خلوکی دی کانی مات شا لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ قَرَيْشِ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ حَوَازِن دا جملہ اویلا یا ربنی سر زمن کار دی رب سر لأن يربني رجل من قريش چه یو قريشی سڑه زما سید وی زما مصلح مدبر حاکم وی زما بادشاہ وی او غزو دا غزو قانون دلان دیم دیخو نبی علیہ السلام پیغمبر نمانه کنا چګینی نبی علیہ السلام د چا قانون چلے دا الله قانون چلے او رسول الله دی خدای وی او قریشی سړی دی نو د قریشی سړی د قانون د لاندې بایم ولا ان یربنی رجل من قریش چې او قریشی سړی هغه ته په مان قانون چلے زما حاکمی او زه د هغه د اصلاح او د تدبیر او د تنظیم د لاندې نو احب الیا من ان یربنی رجل من حوالی دارا تا خوخر را دی خبری نا چه دا حوازنی او سڑے اگر پا ما مانی حاکیمی یعنی خپل قامی سڑے چه اگر آمانی حاکیمی اگر می خوخ تر دینا چه غیر را بانی سشی دی دا خبر کولا نبی علیہ السلام دی صفوان تاو قتل لازی دا سیوتاو قتلوی صفوان اگوی جی پیدن تراشا چراغی لاس پی کی خودو پسینے واللاس کی خودو پی قل لا الہ الا اللہ اغوی اشد واللہ الہ الا اللہ واللہ محمد الرسول مسلمان شو وی پیمان ہوا ہے دا دی ٹیم نمخ کی دی سیر آدوا او اس دی سیر آدوا وی دا دی نمخ کی پا دنیا کی را تا مبغوظ ترین شخصیت تاوی او اس را تا محبوب ترین شخصیت تاوی محبوب ترین شخصیت را تا وسته مسلمان شو نبی علیہ السلام تین ازغر قرز اغسطه وی پا دی جنگ کی کسان دیر ازغر کمی وی او دی مالدار و دسر دیر ازغر وی نبی علیہ السلام و توی ازغر را کم دواتا وی وی غصب علی پا زور ایران علی زکر نبی علیہ السلام مکم پتا کری وگنا وی اغسبا اغاوت نبی علیہ السلام ویتنا حاریتن محداد سوالی ازن عالم قرض او بیا بیدل واپس در کون بیا بیدل واپس در کون اغدا تاریخی جمله ویلا چه لأن یربنی رجل من قریش احب ان یربنی رجل من حوازن رب یربنی چه ده سڑی اصلاح کئی حاکمی او بنده ده اغدا ادر دلان دی ده تربیت دلان دی اغدا حاکم وی بادشاہ وطوی او رب وطوی تدیو اجنا قرآن کریم کی پا سورت یوسف کی بادشاہ تا رب ویلی ارجع الی ربکا فاسأل ما بال نسوت اللاتی قطعن ایدیہن ارجع الی ربکا پل بادشاہ خواتا دی ورشا الی ربک چتا سو دا چا قانون دلان دیئی اوستا سر چار تربیت تلان دیئی نا آغی تا رب ہوئی سی وطا ہوئی رب وطا ہوئی نو رب چه تربیت کی اصلاح کی حاکم وی سید وی مدبر نو آغی تا رب ہوئی نو دا عالم دا طول عالم رب چه دے حاکم و سید مطوع تابدار چه ده چه تابیداری کولشی نو آغا یک کی آواز سکتے آغا اللہ رب العزت تے آغا اللہ رب العزت تے رب العالمین بیا تربیت دا اللہ دو قسم رے یو تربیت عام رے او بل تربیت خاص یو عام تربیت تے دا اریو سیز اللہ کئی دا ون تربیت اللہ کئی منگو ہے دا مئی تربیت اللہ کئی دا زناور تربیت اللہ کئی دا سپی تربیت اللہ کئی دا زمک تربیت اللہ کئی دا اسمان تربیت اللہ کئی من رب السماوات السبی و رب العرش العظیم دا اریو سیز منتظم مربی اگر سکتے اللہ رب العزت تے دا تربیت عامہ دے دویم تربیت خاصہ دے انسان دے طول اسی زنونا پا پیدائش کے بدل ہو نو دے انسان تربیت اگر ہم بدل لے انسان پا طول اسی زنو کے بدل ہو لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا انسان دو طولو سی زنونا افضل لے دو تربیت اغبان دو نورو نبدلی کده زناور تربیت خروس کوی خوراک سکاک اوبوس کل بدن غټول وګونا ورکول وغیرہ او دام انسان لور کوي نو بیا خو انسان او زناور یو شی شو. انسان د نورو نه افضلو د تربیتوم لک په فرق باندې دی. تربیت د انسان از نورو نه په فرق دی. نو انسان تربیت تا منگا تربیتی تشریعی وائیو تربیتی تشریعی چه دا انسان خپل کارونا خپل کارونا دا انسان چه ده چه کم اختیاری کارو ندی نو پاغی که چه ده کمال ترسی نو دا اللہ پا حکم برسی نو اللہ رب العزت ده انسان ده اختیاری کارو نو تربیت کئی دا سه طریقی سرا چه کم سیزونا انسان لا ده انسانی کمال کی یو ده انسان ده حیوانی کمال چه ده انسان بدن غټ شي چه پا ملاوانی ده دو کسانو امامتی کی گی او ده ده کمدنو دیر خوراک کئی دیر سکاک کئی بی زم الخوا و بی کسر الخوا ده چیزی کار برابری شاوت البطن و شاوت الفرج نو ده خود خرم تربیت ده ده ده غویم ده ده حیوانی تربیت ده بل انسانی تربیت ده چه ده انسان کم اختیاری کارونه دی پده که زن کارونه اگه ده انسان پا انسانی کمال کی یا خدایا ده انسان پا انسانی کمال کی دیوال لی نو اللہ تربیت کی نو اکا کارونه بن کی دروغ مو آیا داستا پا انسانی تربیت کی کمال کسه ده دیوال لی غیبت مکو دا پا انسانی کمال کسه ده رکاوٹ تے چغلی مکو دا پا انسانی کمال کی رکاوٹ تے زنا مکو دا پا انسانی کمال کی رکاوٹ تے منس کوا دی سر با انسانی کمال برکی گی زکاة ورکوا حج کوا دا کارونا چا سوک کئی دک کرب دے دک عرب دے چلے انسان دا کم اختیاری کارو ندی تربیت دا اللہ رب العزت چه سوک دا دا سی تربیت کئی چه دیکی دیک کمال تسی چی ورسی چه کم مزراتی اغا پی بن کی اپ حرام کی چه کم نافع سی زنوی دا انسان پی انسانی کمال کی فائدہ منوی اکا پی واجب پر سنت مستحب کی پورش بگنا چه ده انسان کم اوهو ده انسان کم انسانی معراج ده انسان کم انسانی چه ده انسانیت عروج شی او ده انسانیت بطرقی شی یو حیوانیت ده اپری دوام آنا خو چه ده انسان انسانیت ده تربیت خاصه ده تربیت سده خاصه د دې وجنا د هر نبی په دوا کې د ولی په دوا کې لفظ د رب راضي اړ یو کې راضي رب ته کې به کې راضي رب اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا فواخذنا بما نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا اننا سمعنا منادي ينادي چهل ربنا خبرې ته تیار کړې ګینینو چهلې لورشه چهل ربنا بیات کی چهل ربنا قران کریم کې دعاګانو کې دا ربنا چې دې دا اشاره ده چې الله زدي دا رب تی کی داسې عجیبه کمال نه چې تیر سالم تربیت هغه وسیله کوي او را روان تربیت په غواړي ورشوی ربنا داسې جامع ټکره چې تیر ټول احسانات چې کومه د پیدایښ نه الله رب العزت پر انسان کړی وي دا ټول الله ته سګي وسیله کی چې الله زری وړي کې پیدا کړم بیا دې مور په شنو کې مالې د پوي شنو روانه کړ بیا دې الله دا خپل بیا دا خپل بیا دا خپل بیا دا پیږي ګر دې زه ترالما اوس الله لګ نور غواړم الله لګ بیا ور پسې سوال وکي لا تواخذنا بما نسي موسی عليه السلام یې ربي وړو کې او ماتا پیدا کړم سینتا گزار شما بیا پرغون کرا غرد شما بیا مدین تلارما طول کیو تا ربی کرا دن نکلا دور دیو کرلو اسی او بل سوال کو ما انظر الی کا ایک جلک تو دیکا او بل کمال وارو انظر الی کا مدین ربی دیکی کی زارک احسانات طول وسیلہ کی او نور پی غواری نور پی غواری پوئی کنا دا د انسان کمال پوړای دی چې دې په کمال ترسي کمال ترسي د انسانیت تربیت کوونکې عمر لاله چونکه د انسان دوه شیزونه یو بدن او یو روح نو انسان لا بدل له تربیت کوونکې هم سوکته الله دا کائنات دا الله د بدن تربیت د پاره پیدا کړل دا ټول چې مخې ته ویني دا ونی بوٹی فصلونا بارانونا دا ټول د بدن تربیت لا الله پیدا کړی نو دا هر یو شیز مناسب تربیت الله کوي نو د روح تربیت لا الله رب العزت قران را لګلې او وحی را لګلې ځکه روح د بر عالم نو خوراک ولوب د بر نه راغله د بر نه راغله نو المربی تربیت کوم کې الله رب العزت داری او سید مناسب تربیت الله کوي د بدن تربیت هم الله کوي د روح تربیت هم سو کوي الله کوي د قران کریم پرانا کې لږ د تربیت او د رب معنا وګورئ د کائناتو تربیت کوونکې هم الله دی او د انسان د انساني زندګۍ تربيت کوم کوم سوکته په قرآن کې وا لګون تا کې رب په څه چکر لګو رب صفات کې بغور چې څنګه قرآن د رب تعریف کوي د رب تعریف څنګه کوي اول بقره شلم نمبر 21 نمبر آیات وګوره یا ايها الناس اعبدوا ربكم رب چاته وي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء دي سيزونو تغوري دا طول ربوبيت تكويني دي استاسو پیدا کړی اسمان چت ګرځول دي زمکا فرش ګرځول دي باران وري میوي راوباسي وی دا ټول منی چې دا رب تکوینی سوکتے اللہ تو او بدو تشریحون دا چاو مرا تشریحون دا چاو مرا دا اللہ و منا او بدو ربکم اطاعت غلامی دا چاو کئی دا اللہ و کئی تعظیم دا چاو کئی دا اللہ و کئی نو دل تا را روان ربکم الذی دا الذین بی فلا تشیو تکوینی او ربکم کم تشریعی او بدو ربکم دا رب تعریفیو کو دارنگی سورت آراف سورة العراف آیت نمبر 55 اِنَّ رَبَّكُمْ يَقِنًا ستاسو منتظم ستاسو مصلح او مدبر ستاسو حاکم او بادشاہ اللہ الَّذِي غُرَوْس اللہ الَّذِي در رب تعریف کی گا نا چه ستا حاکم یہ انسانا ستا دے انسانیت دپارا قانون ورکون کے تا کمال تا رسو ان کے آغازات تے خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش پھر تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے ثم استوى على العرش بیا اللہ رب العزت مستوی دے پارش باندی تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے بادشاہی دا کائنات سوک چلی اللہ تکوینی دا کنا نو حاکم اللہ دے ثم استوى على العرش یو مثال یو گورا یغشی اللیل النهار یطلبو حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر رب چاہتا ہوئی چه پیدایش اختیار داغوی او دو اکمک اختیار دا الامر الا له الخلق والامر صوفی صرف دی اللہ غریق رحمت کی مداغت کم دنو پچستر یانو اوات اتاریان دی باباگانو تا دا قانون مسئلہ یاد کرده و خستم اواتا یاد و زن باباگان پچستاریانو زن اتاریانو پچستر سال خوچی با ادری دل بس شریعت بابا دی اللہ و بخی نرام اوڑی و دل تا براگی نو بیوی ما سر طالبان که یو دوا چیز با دی جماعتونو گردم چیز اقبل کارو کما چی مسئلہ بیان ویو موس پس ویو جماعت تالار طول جماعت دنو که به مسئله ہوئی ده در آغای پینزه منتا سلور منتا بیان دو پیدا ازمکا چا پیدا کرده ده اللہ پیدا کرده ده اسمان چا پیدا کرده اللہ پیدا کرده ونی بوٹی چا پیدا کرده اللہ پیدا کرده اسمان دا خوارو نیرو دریاب سمندر چا پیدا کرده اللہ پیدا کرده وریاد سوک راولی اللہ راولی اسمکا باران سوک وری اللہ وری من چا پیدا کړیو الله پیدا کړو ژوند کې څوک الله په ژوند کې مړ څوک الله مړ ډوړې څوک راکې الله راکې دا څه وویل اوس تاسو وایي چې دا ارث الله کې نو په دې به قانون د غیر الله چې زمکه دا الله دا اسمان دا الله دی نو قانون باندې پیر غیر الله الا له الخلق والامر دا څه کې ور بسوي الا له الخلق والامر چې مخلوق دا الله دی نو قانون باندې الله ای نو دکا چانتی رب آغا چاہتا ہوئی چه مخلوق پیدا کولو مغان کئی او چلی او مغان انسان چا پیدا کرده اللہ تو چلی بے سوکو اللہ قانون با پیدا اللہی دا رب دے تبارک اللہ و رب العالمین تبارک اللہ و رب العالمین دارنگی سورة یونس آیت نمبر 3 اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي یقیناً منتظم ستاسو مصلح ستاسو یقیناً ستاسو دو حکم کے اختیار من اللہ غزات تے خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم مستوى علی العرش یدبر الامر چلی انتظام ما من شفیر الا امبار اذنی ذالکم اللہ ربکم تدیکارن والتا استوام اللہ رے ستاسو تربیت کون کے فابدوہو فا عزتم داغو کے احترام او اطاعتم داغو کے ربکم مصلحکم وحاكمكم ستاسو مصلح او ستاسو ده حاكم و بادشاہ ربكم فابدوه صرف او صرف داغ اللہ بندگیو کئی دا دا رب تعریف صرف خیمہ دا رب سشے دا رب تعریف چھ دا رب تعریف تے قرآن سنگ ہوئی چھ رب چاہتا ہوئی ستا رب سوک تے چھ دا کائنات چلے انسان تام سوک چلے اللہ چلے لگ دا انبیاء دا پیغمبرانو پا بیانونو کے دا رب تعریف ہوگو رہا دا ابراہیم علیہ السلام پا بیان کے تعریف دا رب منگا صرف چائے ورکو ان کی طرف وائیو چھ ڈوڑے ورکے ہو چائے ورکے پالن راکے ہو شکر دے چھ ما گناہگار لدے رزق راکو او پشاور واولا آیت سورة البقرہ آیت نمبر 258 دا ابراہیم علیہ السلام دا خلیل علیہ السلام پا بیان کے رب اگور چھ رب چاہت ہوئی علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربیه آئے فکر دینے دیکھڑے آکستا چاہ جگڑ کولے دے ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربیه پبارد حاکم او پبارد منتظم او دا مسلح دا دکی دوی چھ مدبر او حاکم زیم او ابراہیم وطوی نا مدبر او حاکم سوکتے آیات تا گو رئی لفظی ترجمہ مزکومہ کا خیری خو پکر با تک آئے صحیح دکھا مناظرہ سوا موضوع دا مناظرے فی ربی ہی موضوع دا مناظرے وا حاکم نمرود آغاوائی چیز ما منتظم او مدبر بل سوک نشتا زمنتظم زمدبر او زا حاکم یما ابراہیم تیوی تب زما قانون مانی تب زما آرڈر مانی ابراہیم و توی جاگڑے ولی کولا دا مناظری وجہ سوا ان آتا اللہ الملک زکالا اللہ لگا بادشاہی ورکڑی وا تو کونا که دا غدا بادشاہی تکبرو بس تا دید وجہ نے زمرا موضوع بانے باس کو گورو سے ابراہیم و توی اس قال ابراہیمو ابراہیم در رب تعریف کئی وی رب بی اضافت مانی کنا رب بی زما مدبر زما حاکم زما مسلح مال قانون راکا ان کے دجوان ما کمال ترسا ان کے آغ ازاد تے چھ جوان دی کول او سکئی بڑا کول کئی یحیی و یمیت تکوین دے او رب بی کی تشریع دا کپا دی خدای پویا کلی کنا زورا ورما دباو کی اللہ دی فیمان پویا کی تاسو ربی اللذی ربی زما تربیت کا ان کے زما منتظم ما کمال درسا ان کے آغا ذات تے ورم منگی اوزائی کیویلو تکوین دلیل کی پا چا باندے تشریع باندے تکوین دلیل کی پا تشریع باندے چھ جو اندی کول اومڑ کول کئی نو اکزات زما منتظم بے مال قانون را کون کے دے جوان اغلے او دے کتل گورا اس نمرود سوئی نمرودی تا گورا اس قالا آغی سڑی وطا ہوئی آنا زو اڈر کوم دے جوان دی کولو دمڑا کولو فکر دے مانا ماغون کرگا آنا اوحی و امیت جوان دی کیدل آمڑا کیدل زما په حکم کیږي هغه دې مصر کې د ژوند نکولو او د ژوند دی پاتې کولو او د مړ کولو اختیار زما دی د بل چا اړر نه چلیږي دوز ابراهيم په دلیل نه پويدو ابراهيم وای چې دک شانتي پروت یو روح تس کی هو باسي صدا تس کی هیڅ استابو نشتا او یو جوانده کی بل سکی مل کی دی بری یوحی و یمیت نپوی دو دوی که ابراهیم وی چه پدی مل کی اڈر دا احیاء دا اماتت دا بل چام سکی مازو کار نکی دا خیالو چه دا ابراهیم مقصد داده چې په ملک کې په مصر کې زماد اډر نه علاوه بل چا څه چلیږي اډر چلیږي ورته وی نه انا احیی وانا امیتو صرف زیم چې حکم کوم د ژوند کولو د چا تمړه کولو یو ته حکم کو ورشه وی دې مړکا او بل قیدی ته حکم کو دې ریحا کې ودا ما یو می مړکو بل مسکو ژوند دې پوېږي کنه ابراهیم در رب تعریف کړي ربی الذی یحیی فیمیت او دې وی انا احیی و امیت نو اڈر کون کے حکم چلون کے اغسوک بھی رب بھی دزان تا پدی رب بھی چپنی مصر کے زماو حکومت چلی گی دبل چانے چلی گی عراق کی نمرود عراق پدل دا جے کمزنو زما حکم او زما تربیت چلی گی گور ابراہیم علیہ السلام بل زین درب تعریف کئی درب تعریف کے ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ تا سو دی چا بندگی کوئی دا زما دشمنان دی مگر رب د مخلوقاتو رب العالمین سوکتے رب الَّذِي خَلَقَنِي فَوَا يَعْدِين آغازات چیزے پیدا کریں راما تلار سمئی وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْتِين چمال خوراک را کئی او مال اوبرا کئی وَإِذَا مَرِسْتُو فهو يشفين شكلا ناجورة شمنخ قيمي خلقني يتعيمني يسقين مارستو فهو يشفين طول تكوينيات دي كنين يوميتوني ثم يحيين شاغا مامر كي بيام جوانده كي ثم يحيين بيام جوانده كي يو فهو يهدين اغمات الدنيا او داخرت د کامیاب لارې خی رب العالمین شمات لار خی والذی اطمع ان یغفر لی شمات کما لار خودلوی او پاغي بیا ز چلیدلې نیما نو اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین مدارک د دې آیاتونو نا مدارک نصفی حنفی د دې آیاتونو نا د رب تعریف غسته ده اغا درب تعریف کئی مدارک سے درب سکی تعریف کئی درب سکی تعریف کئی وی هو الخالق ابتداء والمغزی غزاء والغافر انتهاء وهو اسم اللہ الاعظم رب و اجازت وی هو الخالق ابتداء شاول بند پیدا کی هو الخالق ابتداء والمغزی غذاء بیاول مناسب غذا ورکی بدن لهم او روح لهم والمغزی غذاء او کرده مفول مطلق اصلا روی والمغزی غذاء او ورکون که ده مناسب غذا بدل لداغ مناسب او روح لداغ مناسب کچا غذا کس کمیوں کو مانا لئیے خو استعمال کے کمیوں کو والغافرو انتہا ان ماف کون که ده بندلارا وو اسم اللہ العظم دادا اللہ نمبے وو اسم اللہ العظم دا د کمندونو د الله رب العزت نوم دی دا ابراهيم عليه السلام د رب تعریف کو سورۃ الاعلى کې د رب تعریف ته گویا کې چې دا د نبی عليه السلام کلام دی دا د نبی عليه السلام بیان دی او بدو ربکوم ام دا نبی علیہ السلام بیانو او سب به اسم ربک الاعلا دا نبی علیہ السلام بیانو سب به اسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى شتے اسم اعلا سب به اسم ربک الاعلا الَّذِي رب چاہتو ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى فَقَدَّرَ چه پیدا کولو کی بیا تسویو کی بیا تقدیرو کی بیا ہدایت بیا ہدایت سلور کارونا چکی خلق تسویات تقدیر ہدایت خلق تسویات تقدیر ہدایت چھتے بل رہے گی سورت انفطار کیسے ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شارک ناظر رب تعریف تے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شارک دا تعریف درب دے تعریف درب گورا پا بیان دو موسیٰ علیہ السلام و السلام کی پا بیان دو موسیٰ علیہ السلام کی سورة طہٰ آیت نمبر 50 قالا فمن ربكما يا موسى سوق درب ستاسو اے موسى ستاسو رب سوق تے فمن ربكما يا موسى قال موسى علیہ السلام توئی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب میں رب زمان دے آغا ذات چوار کڑے دے ہر اسی اللہ پیدائش مناسب دا ہو چکم چیز پا مناسب شکل کے پیدا کولو پا اکا مناسب شکل کی پیدا کرده ده سمم حدا بیای هاری او سیستا داغا دا جوان دا تیرالو مناسب طریقہ خودلی دا و دا انسانیم مناسب پالا نسدا و انسان مخلوق دا اللہ و چلی گی با پا قانون دی چا بانده اللہ بانده سمم حدا خلقهو سمم حدا پیدا کر اللہ دلرا او بیانتا طریقہ خودلی دا جوان سورة شعراء وغورا سورة شعراء آیت نمبر 23 قال فرعون وما رب العالمين فرعون وطوی لا رب العالمين صوبتے او در رب العالمين صفت نری وما رب العالمين صدی صفت رب العالمين تاسو بچ طویلی چه وقال سکاکی سکاکی ویلی دی چه رازی چه کندن دا میم زرمان چه کلا صفت دا زویل قول بارا کی تپوس کی گی لکا ما زیدن فجوابه الکریم تلخیص دلی اول ما زیدن فجوابه الکریم نو ما یوازی منطقیه نده دا تکو بری پسوری اتاره چه دی وی چه پیرغون سوالو که چه ما رب العالمین چه ما تا حقیقت بیان کرده رب العالمین ماهیتو نو موسیٰ علیہ السلام و تا صفتو وی چه رب السماوات والارض نو فیرون و تا وی چه علا تستمیون تا سوو ری زتا پوز دا ماهیت بارا که کوم او دی مالا جواب را که دا حقیقت دا غبارا که دا صفت بارا که دا جواب خوی لکه دا ما دا سوال سر منتبکو دا ټټو دی وری په سوري سره مرخاتیا غرض لیکل پر غونډه په خاطر شوی دا د منطقيانو استلادا منطقيان وای چې مونږ کله تاسو په ما هو سره وکړو نو مونږ له جواب د ماهیت د شیراګای د یو منطق استلا دا په نحو کې چې کمنو حاکمانه دا نو په قران څنګه حاکمات بوتل غریبه دا خو استلای خبره ده منطق خبره ده او دا غی اصطلاح دا غی خپل اصطلاح په نحو هم نه حاکمه کوي ځکه غی کان تسوی رابط وی فعل وتنوی حرف وتنوی او منطقیان وتفعل وی بل دا غی یو اصطلاح دا بل دا بل اصطلاح دا کل متکلم یتکلم باصطلاحه هر سړی د خپل ټیشن نه تاګه غو هر یو سړی د خپل ټیشن نه غږیږي دا تا کمالانه شروع کړی دا د یو فن اصطلاح په بل فن نه حاکمه او د فن اصطلاح راړي په قران حاکمه کوي دا درو خبره ده فرعون تاسو کړی د صفات بارک د کمالات بارک چې ته دا صفه داوه وای چې زه رب العالمین را لېګلې نو ما ته لګ دې رب العالمین کمالات خو زه خو تخفل کمالات خیم علی سلی ملک مصر فاذ الانهار تجري من تحتي زک دعوکم چې انا ربکم تما ته لګ دې خپل رب کمالات خو دې مونږ له مصر کې څه کړی دي روډ را له پوخ کړه دې کډه میرا له جوړ کړه دې یو کې دک خبر ده د مونږ له څه کړی دي مصر کې موسیٰ علیہ السلام و تنید مصر زمک آسمان دی چا پیدا کردی دی بوتل غریبا دا مصر دل چا پیدا کردی رب السماوات والارض وما بینهما خدا پالی پلامو دی فرعون دیر مکار دیر حیار دیر اخیار دی دا دا موسیٰ دا پروگرام دا سپکولو کوشش کشتی دا دیس ہوئی زمک نبرا در از مروس در دکار دیو طول ازمک در دا مولو که مصر سنکار دی من دا داو خیا چې دی الله مونږ له دې مصر کې سکړي مصر کې سکړي مونږ ته اوس برخي جو ها په لږه دا څه کومه خبره کې درې موسی عليه السلام ته ربكم ورب ابائكم الاولياء ته پنه ده چل ربكم ورب ابائكم الاولياء ته څه کوي فرعون دې زل تخرابي ګرورو وي ربكم ورب ابائكم تیچ پیدا کڑے غٹ کڑے دا دمرا شیکڑے دا چا کڑے ستا پلا رونی کچا پیدا کڑے ربکم و رب و آبائکم الاولی فیران خلقو لاؤس توجو بلے یہ دم از ہو کے ڈش شوئے دے زمان دی سر سکار دے چھ پیدا کول سیو دا چھ کم دنو سے چل لے زمان خیر دی سر نغدو سرکار دے دا شیخ آیا ربكم ورب آبائكم الأولين موسى وتوي رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون لقوي ما سوچا نوا تتی تیگ انور تا فرعون دنور بندگی کولا او دنور دا بندگی بوتانی جول کریو حجاجی لیتی جول کریو سخی داتی کندر دا فرعون دا بندگیو موسیٰ علیہ السلام مولا خطرناک رگ راونی و تا چه ده کم نور بندگی که او تا تا چه فرعون ویلے کی گی ده معنی ده نائب الالہ چه ده نور نائب ده ده ده ده نور نائب ده ستا ده نور رو چه تیسوک ده کتکیسوک او ده نور چه پچازی و رازی نو ده ده چاپ اختیار کی دیر خطرناک رگ راونی و او سره اوی ان کنتم تاقلون بی قدر کی اقلی اللہی د دې مطلب باندې څه کوي ورته وایو چې لکه تا کې بالکل څه نشته عقل نشته ته خالص وایې دا څه په تو په ولو ګولا د فرعون ور واغستو ویلین تخست الہ غیر الہ جلنک من النس تن احمد بجن احمد دا دې اورس خبره ده دا قران دا څنګه کلکړی دا موسی د الله د ربوبیت دلایل ویلی چه دا با موسا پا کم انداز میلی رب السماوات والارض وما بینهما چه دا با پلس کالکی میلی تو بکن زکالکی بیویلی دا ربکم و رب آبائکم الاولین چه دا با موسا پا سمر وقتی ویلی دا رب المشرق والمغرب دا با موسا پا کم انداز تفصیلی کلوی چه فرعون دوم راورا غسته دی دا سلویختو کالو بیان دیده موسا دسو سلویختو دا سی اورز نمان دا موسی څومره تفصیلی کړی هغه ورته وی فرعون چې لاینه تخستا د دلایل په میدان کې فرعون بایل صفر شو بایل فیل شو موسی وتو خودل چې کمال ترسي مصر کامیابی ته رسی نو دا بل الله په قانون رسی د دې په چلولو باندې سو پوي الله پويږي ته مصر تباهي طرف ته بوزي د موسی داوود اوا چې ته مصر تباهي طرف ته بوزي الله د کامیابی طرف ته بوزي ما د کامیابی نظام راوړل ستا نظام د بربادای دی فرعون د لایل ویل چې زمان نظام د کامیابی دی مولا نه راوستل چې زمونږ د قانون خوبای بیان کړي هغه خلکو ته وي چې موسی او هارون ستاسو خپل قانون خرابوي ویا ذهبا بطریقتکم المسلا یورپی تهذیب مغربی تهذیب امریکایی تهذیب هغه د کامیابی دی د روشن خیالای دی هغه د اصول د کامیابی دی دا د دوی چې راوړل دی د مولانو چې راوړل دی دا کالا قانون دی دے دا چانا لاس کٹ کئی دا چانا خپی کٹ کئی دا چانا کونی کٹ کئی دا خوش کمدن دا تباہی قانون راوڑے دے دے تباہی راوڑی اگا مولان راوستل موسیٰ علیہ السلام مولانو سر مناظرہ اکڑا مولان ٹون سسو پڑشو مولان پڑشو فرعون وی لائن اتخست الہن غیری لا جلنک من المسجونین وی منگا پا دی زمکا باندی زکا حق د اوسیدو نلرو چې منگ دا دی خوری نجور شوی خدایان نمانو دا چه کم ننو وا دا داسته ننا چه کنی دا موسیٰ علیہ السلام و دا فیروان یا ارز نیمه خبرو بر دزر دوزر چه درشت جور پرغون چه کم ننو پسید لاوشو دا داست وڑی خبری ندی او دا دا تحذیبونو جنگ دی اغا توی چه ستا قانون دا کامیابای نده او زما قانون دا چا دی موسیٰ وطوی ما دا کمال قانون راوڑ دے ستا قانون دا برباد ہے تا خلق برباد ہے ستا استخدالی نظام دے ستا نظام بالکل غلط دے دار تربیت مقصد دا ملک دا تربیت دا مقصد نو دا دا موسیٰ پا کلام کے دا رب تعریف ہو گو رہا چھے رب چاہتا ہوئی فیرون چھے زان تانا رب کم الالاوی اگر دا مصر رب زانتا ہے چې د مصر حاکم دیم دیل نظام ورکون که زیم دیو زما په نظام کامیابی گی یا زبا بی طریقتکم المسلا انی اخافو ایو بدل دینکم دیستاسو کل قانون اغا ختم اول غوڑی داسو کل قانون دی علک او جنه پا یو دست سلی ناستی پا یو بنچ پا نکینی یو طرف تا علک بل طرف تا جنه منس که پکوڑی او دې دا خوري او بیا کونجه کې پلاس کې ورکی په یو حاصل کې اوسېږي دې دا نظام خرابول غواړي ازادي یې نسوا خرابول غواړي دلته وګوره تاسو کم کم مراعات ملاويږي سس ملاويږي او دې ته کم نن راځي تاسو هغه ټول مراعات ختمول غواړي تاسو هغه سودی نظام ختمول غواړي دا ټکسونو نظام دې ختمول غواړي بیا موږ سخو ملعالات ملعاتا و ملعاتا فیرون لقومی قال اس قال موسیٰ لقومی لملع من قومی ملعتے ہوئے وی ان هذا الا ساحر علیم جادو دے گردے ماہر جادو گردے اور تاسو دے ملک و باسی تاسو کل کل دلتا مراحات کی تاسو دے خزانی نسل کمیں دے چی تاسو دار سے ملاوی گی ننم کردی فتنی غمونو کو سباب خوار پرلک دک کشانتی لاسی موسیٰ و حارون با حاکمانی نند دی فکر روکی اغیی وطوی ارجی و آخاہو وارسل فی المدائن حاشری رب نده پیجندل خلو رب دو موسیٰ پا کلام کی داری چه رب دیتوی لکی گی رب العالمین ربوبیت پیجنی کن پیجنیتا نظام ورکون کے د انسان انسانیت کمال ترسون کے حلالون کے حرامون کے اغا چوین اغا تسوئی رب التکوین رب التشریع دا دی کائنات تربیت کون کے دا مشرکانو منو قرآن وطوئی چه دا دی کائنات منینو ربکم ستام رب دی فذالکم اللہ رب چر دا اسمانون رب اللہ منی دا زمکو رب اللہ منی دا سمندرون رب سوک منی اللہ منی نو پنج پوٹی استا ربم سوکتی تو بدا اللہ تربیت منی حلال و حرام بدا اللہ منی قانون بدا اللہ منی حاکم بچے کم دنو پتا باندی اللہی پتا باندی با حاکم اللہی حاکمیت هغه به د الله وي رب العالمین وارث کزنو وارث کنه را وارث ک وې تاسو چې وایي چې امام ابو حنیفه دا حرام کړی دی او دا حلال کړی دی تاسو امام ابو حنیفه ته راوایي پیدا چې امامان چې کوم د نو تاسو مقرر کړی دی دا ربونه دي دا تشریع رب دی او بیا دا آیاتونه راوالي اتخذوا احبارهم ورهبانهم راړو ملهم ما ته ډېر آیاتونه پاتې دي و دغا یعطونا بیا روالی و دا پا تقلید دا امو بانی چسپانه ظلم عظیم دا ظلم عظیم دی او دا تحریف دا یعطونا دی تحریف دا یعطونا دی لنده خبر خدا والا چی من امام ابو حنیفه تا او امامانو تا شارعین ندی ویلی من و تا شارعین ویلی دی اب خبرو کی تفصیل اوس واورا مولانا دا تحلیل او دا تحریم دا حلال اولو او دا حرام اولو سلور مرتبی دی یاداو پکاری دی بلی یاو مرتبه دا تقرر دا وضع او تقرر وضع او تقرر چه حلال او حرام مقرر ول دو او مرتبه ده بیان ولو نو نبی بیانی اللہ مقرر کی او نبی بیان کی وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دا دو مرتبه دا مرتبه دا بیانولو چه بیانول کار دا پیغمبر دا درم مرتبه دا اظهار دا خکار کولو زنی سیزده اغا منتا پا نصوصو کی خکارا نخکاری دا مرتبه دا مجتهد دا دا مرتبه دا مجتهد دا مجتهد چی ده نو اغا اخکارا کی چی او سیزده پا منصوص کی راغلی نده نو دا دو خوبا خاما خاصو حکمی یا با حلال یا با حرام زګه قران ویلی دی اکملت لکم دینکم اکملت لکم دینکم نو دا الله دین کامل له اوس پرس کا مونږ ته یو شی نه دی معلوم چې دې حلال له کا حرام دی قرآن کې خارنوم نشتا په حدیثو کې خارنوم نشتا اوس په موږ دې د حلالو دلاندې کو کړ حرامو دلاندې دا زمونږ طاقت نه لري دا هغه چا طاقت ته چې هغه نظر بازي دا هغه په نصوصو کې تیز نظر لګي هغه شاتم څه ویني موږ خو لږ ترجمه نشو کولای تا رب کې اوسن ختی خدا سم پوئی گو رزک کنا خدا دا آغا چاکار دے چاگر دا طول لصوص مخی تپراتی نو دا مجتہد مرتبہ دا مرتبہ دا اظہار دا خکارا کولو سالورم مرتبہ دا دا عمل کولو دا دا ہر مکلف دی موالی دا نو مجتهد چې دی نو هغه یو څیز کاره کی دا نه وي چې دا ما حلال کو دا نه وي چې دا ما حرام کو دا نه وي چې دا ما حلال کو او ما څه کو حرام بلکې هغه وایي زما سوچ دی ترسی چې دا د الله په نیز حرام دی. نو هغه وای چې زما په نیز د زما چې کمنو سوچ دی ترسی چې الله دی ته حرام دی، یا زما سوچ دی ترسی چې الله دی ته حلال دی. نو هغه نه حلال دی حرام دی، هغه منتخاره کوي دیتا حرمتی اجتهادی وی، حرمتی اجتهادی دا بلا چیزو ندی او سندا کی گی اجتهاد دیدا. نو رب العالمین، رب اللہ دی، حلامون کے حلالون کے اللہ دی، ربوبیت تشریعی اللہ رب العزت او پی جندل دوار ربوبیتو کنی پیجن دینی چیو لکھ رستو شبیا لده کائنات تربیت کونکے و انسان تربیت کونکے سوکتے انسان پا خپل جون کی پا کمال ترسی دلو کے دا اللہ فانتا محتاج دے اللہ بولا زنی سی جنا بند کی پی تربیت تے گا نا نو تربیت اللہ کی اصلاح کی کمال تے سکی رسی نو کامیابی و اصلاح دا اللہ پا نظام کی دا دا مخلوق پا نظام کی. قرآن وی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل دا اللہ تربیتی نظام دے ستاسو تربیت کئی نو قانون را لگل دے باغی پس روان شی، آغی پسی جکم دنو روان شی. دا یو ربوبیت تکوینی و تشریعی زمان خو لکا تکوینی کافران و هم منو خو مسئله ده جاو ده تشریعی و مخی الوهیت بیان شو اوس ربوبیت، ربوبیت بیانی گی چه ستاسو پا ده خپل جون طول جون کی پا ده حلو پا حرمت کی پا چا مختاجی دا اللہ مختاجی پا نظام زندگی کی دا اللہ تربیت نسی دا اللہ تربیت کا مختاجی. دا صفت د ربوبیت الله رب العزت ځان له ثابتي او د غیر نه نفي کوي. اوس د پنځم سبق لراوځي دا مخکې ولا وضاحت کولو بس هغه متن د مشرحه صفت د ربوبیت الله رب العزت ځان له ثابتي او د غیر نه څه کوي ځان له ثابتولو آیاتونه ما ډېر وویل، دا بیانونه مي وویل، د نفی کولو آیاتونه وام لګ چې الله رب العزت نفی د ربوبیت کوي د غیر نه، چې نور څوک انسانانو له د کمال نظام نشي ورکولی قانون د ژوند نشي مقررولی. قانون د ژوند با رب تربیت کوون کې کمال ترسوون کې توجه ور دی. آیاتونو کې تاسو سوچ کړئ کنه چې موږ کوم آیاتونه راوړو، دې کې وو قدرت د الله راغلی، الا له الخلق وال ثم استوى على العرش. ادا موږ ویلو چې کوم ځای قدرت راشي ول تسومي علم صحیح ده کنه. دارنگی دا اللہ رب العزت نور صفات راغلی لکا یطعیمونی و یسخین راغلی وی دا یادو لن چه دا انسانیت نفارا چه قانون مقررون کی وی ناغل که با سلور صفتو نوی سلور صفتو نوی یو علم تام، دوین قدرت تام، قدرت تام، درین رحمت تام، سلورم عدل تام. سو صفتو نشو سلور، سلور صفتو نشو چه دابا پا اغکی بی. جون نظام چې مقرری انسانانو در طول انسانانو در پاره چه یو قانون سخی مقرری واقع که بدا سلور صفتو نی داد اللہ نیلاوه پا بلچا کی نشتی یو علم تام چه ده انسان ده جوان پا طول شعبو پویگی ده انسان پا ماضی پا حال او پا استقبال پویگی ده انسان پا دنیا او پا آخرت پویگی پا دنیا و پا آخرت پویگی نو یو با پاغن کی بی علم تام ده انسان پا نفع و پا نقصان بپویگی پویگی منگا و تاسو صرف او صرف انسانان چه دیر راجمشی دیر زیاد و طول راجمشی اکثر نا دیوت کمدنو دیو سی ظاہری فائده معلومه کی لکه 2028 تا پورې د سود پایده معلومه کړه بیا بیا ملارامي کی لکه دای به خیر وین د شرابو پایده معلومه کی ویلې سن سوال جوړ کړي زنا کې وې سم نقصان دی چې په خپل خوخه له کو جنې جوړ دی استاد په کې سر وانه دی لکه چې تب کې داسې تنګي ګرا تنګي کی جنې لکه حلال The sex power is a natural power. شهوتی طاقت قدرتی طاقت تے تو پا دی کہ پابندو تا ضرورت تے چھ پابندہ مقرار ہے چھ سو کے سنگ پورا کئی پورا تی دار انسان قانون دار دے علم دے غیانی تی نجو کل قرآن وی آسا ان تحبو شیئا وہو یار تاسو جوړ بیخی آیاتونه ما آیاتونه چې تم دی ویلیو آسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم وآسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم ورپسې څه وایي والله یعلم وانتم په خیر او شر پویدونکي څوک دي الله دی په خیر او شر پویدونکي څوک دي الله دی ته صرف ظاهری پړک ته ګوري چې رشوت کې څه چل لولي چې په خپل خوخه در کوي او خپل خدمت نه نو خوراکي ته صرف څو ته پیسو ته ګوري دې ته نو ګوري چې انسان نه خنزیر جوړي دا خو انسان نه غوې جوړي والله علم الله انسان په ظاهري پک پويږي خو په خیر او په شر یو په کار دی څه شي پوبا یادوی کنه راو بیا د جمعې تقریر دی بلاره دی وکوي علم تام دوی قدرت تام څه چې دا چې قدرت دی چې د خپل قانون تاسو کولای شي چې د خپل قانون تاسو کولای شي دا نه چې دا د قانوني چې د هغه قانون د خلکو نه تاسو کې چې لکه دا قانون تاسو نه منې دی قانون څه مطلب دی دا سه جواب بدل در کی چې خدایشته کې زیو زیزه ویل نشو یو ته ویلو وی چې تاسو دې قانونو د دې خیال نه ساتي هغه ته قانون شي به قانون زماره د خان کو میاس کې ځوان دی او خدای دې کې لوګه دقه شون دی قانون څه شي نو چې کم څوک د خپل قانون ته پوس نشي کولای دا هغه بسی الله رب العزت قدرت تام نه الله د خپل قانون تاسو کړه هم نه کوي هم وګکې هم قدرت څه شي درېم رحمت تام چې قانون مقررون کې درس نیوي شاګه ته کمنو دومره سخت قانون مقرر کی شاګه ته کمنو سو کړلې سو په عمل کولې چې د قانون مقررون کې قانون هغه ته کمنو رحمت تام یې باغې دا ارچا دا پارا رحمتی و رحمتی و سعت و رحمتی و سعت الرحمن علم القرآن خدا و رحمت للمؤمنین رحمت رحمت و ما ارسلناک الا رحمت لل رحمت تام دا الله قانون انتهائی آسان، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. او قران ما جعل عليكم في الدين من حرج، معمول سخت په دین کې نشته، آسان دی. دا موږ ځان ته ګران کړل دي د خواهشاتو د تابعداري او د ماحول د غلامۍ د لاسه. رحمت یې څه شي؟ سالورم پکار دی عدل تام. پوبا څه شي؟ عدل تام، چې قانون مقررون کې هغه داسې وي چې د چا د پاره خوخی نو د شپې په 12 بجې عدالت کولاوي، 12 بجې د چا د پاره خوخی نو د ورځې نه راځي. سماعت نشته، طرفداری وي پکې، د غریبانانو مالدارانو دا غی پکې فرق وي. طبقاتي نظامي، طبقاتي نظام، طبقاتي نظامي، داسې قانون یو پوړو کې ملک نشي او کوله فدای به عالم سه یو کی، عالم به سه یو کی. قانون مقررون کی کې سو صاحب پکارو. تمت کلمتو ربک صدقا وعدلا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یأمر بالعدل والإحسان. توبه لندول سوشو سالور، دا سالور صفتنا پچا کی پا اللہ کی. نو رب دا علم بسو کی بل سوک ربو پیسو والا نا چه بینکونو و سرڈکی اگه دی رہی دی، طاقتونو والا نا چه ایٹمبم و سری اگه دی رہی دی، فوجونو والا نا چه فوجون ای جڑکڑی وی اگه دی رہی دی. رب با دی سلور و صفتونو والا وی، دا بل کس سوکتیشت سیوا دا چانا دا اللہ نا. نو رب العالمین سوکتی زباب خبرو نو پوئی گئی کنم دا سوکتی تاو انگلیش میوینو. نو رب دا عالم سوکتے اللہ دے، نو ماوی چی ربوبیت اللہ رب العزت زال ثابتی او دا غیر نے دا غیر نے نفی کئی دا زال دا ثابتولو آیاتون خمم دیر ہوئی دا تعریفون والا دا آیاتون او کنا او دا غیر نے نفی کئی. سورة آل عمران 64 نمبر آیاتو کو رہا. قل يا اهل الكتاب وتعلم يا ابتو خلقو، قل يا اهل الكتاب يا خلقو چې پیډیم کړه دا، يا اهل الكتاب تعالو اری غلو نراو چت شي، تعالو کې علو ده کنه، او هو اسم فعل له وی کنه، تعالو دا وتول وی تعالو د غیر قانون د غیر نظام هغه من له دې اگر چې تعلیم یافته خو غلامان یې پاسې چې دې غلامان هم د حکیمیت څو رسوم پاسې پاسې چواتوم تعالو راوچت شي راوچت شي اله کلمتین پس بوچتی گئی اله کلمتین یو ضروری خبره ده الا وكلمه بها كلام قد يؤم الفيج الاول كلمات يا ضروري خبر لراشي الى كلمات سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذنا بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبا جوڑی زن زمن زن لرا اربابانا ارباب باتنا نجوڑی وینیم الباکستان لا اقامة ولا کفی الباکستان جمیل یا سوڑی پر داغبانی لکلیو پر موٹر وانشان تھا د سعودي چپو چا واهلو او د دوبای چې کپیل له وقامه دا دغه سیز واهلو د موټر د پاسه شاته لیکلو الباکستان جميل لا اقامه ولا کفی صح ولا پاکستان دی وی نه به کې اقامه ته پوسټ نه به کې کفیل نو ولا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبا جوڑای یو نیم زمن بل لرا زن بزمن زنو لرا چه دا کتا طبقا نیچلے طبقے والے دابا نجوڑای بعضا دا اپر کلاس والا لوئر کلاس او اپر کلاس طبقاتی نظام بنوی چه زن خلق غلامان او زن پی دا پاسا حاکمان لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا بنوی یورپی نظام طبقاتی نظام نو آبادیاتی نظام بارا اللہ بیت ترشی خدا طبقاتی نظام دی دیکھیں سورلے دفارم سپاری بدلی دی اپر کلاس لوئر کلاس پیو سکول کی بلا ڈگرہی دی بیاد آگئی د علاج د پاره د یو چایو اسپیټال او زمونږه کې کټوم نه ملایږي ځاله په کوی په ډو ګور ورشنو ګینې نو ځان ته تلای خوراکه پکې او دا هغه غچی تاسو بل شانتی بیا د علاج د پاره طبقاتی نظام دی هر سلا فیصلو د پاره طبقاتی د یو د پاره یو شان نظام د بل لپاره بل شان نظام چه لوگ کونتا که دغاو نو بس دغا دغا بیا پا دغا نماتی گی توبه توبه پیدا نوی نوی چه ظلمه شکالا بیا خوٹیس پڑا بلائی نماتی گی خدا چه کم دنو قرآن وی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله زمن که اونچ نیچ نشتا کتاب دیا عجیب کتاب دی اللہ دی پی من پوئے کی اللہ دی مزرد کس کی اللہ دی من وینی اڈو کس حال کی اللہ واللہ اللہ دی من دی نوکرانو کردی خلق تی کم دنو لکا نوکرشی کنا نوکرشی اللہ دی مخبل نوکران کی خیر دی زمان لوگا قبول لہ راولی برا باندی نکا خیری زبردست بادشاہ دی زمان قبول لہ زمان یو جوڑا جامع که عورت پتی دل قبول لی زمان که کمدنو بی پیزار زندگی سرطور زندگی سر قبول لی خمان دی دخپل کتاب ننجودا کی اللہ لی من دی دخپل کتاب نو کری نصیب کی نبی علیہ السلام یو رزی نبی علیہ السلام یو رزی یو قبیلی والا تلو اخید نبی علیہ السلام دیر اکرامو کو وی انت سیدنا توجو کوئی وی انت در رب مانا ما کڑی و سید وی انت سیدنا نبی علیہ السلام و تو فرمائل انا اخوکم نبی علیہ السلام و توی بل سیدو هو اللہ ولیکن اکرمو اخاکم سچ کم دنو عجیب پیغمبرو داس خلق کو یقین چی سوایا ما اس نبی علیہ السلام پریٹی کی پوئی دو چی سید ست ہوئی دی دی سید ست ہوئی او ما تا چی دی سید ہوئی دی سمت لگ دی دی سمت لگ دی دی لہ پورا تربیت شوی ندی نو کدا ننز پا دی سید تکی چپ شم نو دا دی شرک بنیاد دی نا دی شرک ست دی بنیاد نبی علیہ السلام و تیب بل سیدو هو اللہ سید اللہ اغیب سید دا قبیلی بادشاہ تاوی چھ دا اغیب و نظام و پا قانون بانے میں خپل جن سکو تیراو نبی علیہ السلام وی دا دی جوڑی خیال داوی چھ دا قانون زخ خپل جوڑو او دی ما تسوی سید وی نبی علیہ السلام و تیب نا بل السید هو الله سیادت د چاحته زستاسو په شان ته د ادم او د حوا بچیم په آدم او د هوا بچی چې وي دا پرور ولای کې برابر دي البته ځن رور مشر او کشر وي نو اکرام په کار وي ولیکن اکرم اخاف یره خو شای اسماعیل شهید رحم الله په تقویۃ الایمان کې د دې حدیث په تشریح کې د کمال نه چټه پټه لکای یسته او کمال کړه دې کتاب نوم دې تقویۃ الایمان خیر دې ک دا غنی نه پی ڈی ایف کې ملایي تقویۃ الایمان د دې شرح دا تذکیر الاخوان تذکیر الاخوان خدا د شاطر وسیر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی د چې سویلی دی دا د شیخ ترجمانی دا د عقائد او اصلاح کې دا کتاب لیکل تقویۃ الایمان خو ډیر کمالی کتاب دی د شرک په تردید کې د شرک په اقسام کې د کدای کې دا تشریح کړی دا چې ولکن اکرم اخاکم سالم انسانیت او اخوت کې برابر دی د دې کې څوک داسې نشته چې یو دې رب شي او بل دې هغه مربوب شي یو دې حاکم شي بل دې هغه محکوم شي داسې کېدل نشي ټول دې یو الله د قانون پابند وي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من صحیح ده ګم عدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی مونږ وته کل رب ویلی وو مونږ هو ته ربونه نو ویلی چې مونږ دا ویلی چې دا زموږ ربونه دي مونږ هو ته رب نو ویلی دایته مونږ زنو حاکمانو ته مونږ رب ته کې نو ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دای چې به حلال حرام تاسو باندې کنه مانو دای چې به حرام حلال تاسو باندې کنه مانو هغه وی چې دا کار خو بم کو نبی علیہ السلام یو دغه ربوبیت فتلک الربوبیه دک ربوبیت دا د عدی رضی اللہ تعالی عنہ د مرفوع روایت وضاحت دی نظر زانو دا چې هغه به حلال حرام کو تاسو به منه کنه منو به منه بجی وی چې هغه به حرام حلال کو تاسو به منه کنه منو به منه بجی دک ربوبیت دی ابو البختری وی ما عبدوهم ولكن اطاعوهم فتلك الربوبيه ما عبدوهم ركوس ازاي ولا نوكري ولكن اطاعوهم خداغي اطاعت کړو فتلك الربوبيه دا ربوبيه ما ذکر کوي ولا تاخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله انا وجولي يوم زمن بلرا اربابا من دون الله قوم دا سورت آل عمران وګورئ آیت نمبر 79 ولیکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الكتاب وما کنتم تدرسون ولا يتخذ ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا او نه تاسو ته حکم کوي دا پیغمبر د دې خبرې چې تاسو جوړې کوي د فرشتونو او پیغمبرانو نه اربابا ځکه بل چا ته رب ویل کفر دی نو ايامرکم بالکفر بعد انتم مسلمون رب صرف سوکي او لا ايامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا سورة یوسف سورة توبہ وګورئ سورة توبہ آیت نمبر 31 یو درشم اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله دای جوړ کړیو د خپل مولیانو او د خپل پیرانو ربونه دا غیر ربونه جوړ کړیو اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم دای جوړ کړو د خپل مولیانو نه او د خپل پیرانو نه ارباب ارباب من دون الله زموار د هلو د حرمت او زموار د اطاعت مطلقه خدا زمون جوات کمال مونږ دای په را کوي دای په تعلیم کې کمال دای په قانون کې کمال ارباب من دون الله والمسیح ابن مریم سورۃ یوسف وګورئ آیت نمبر 39 یو کم دیر شو یا صاحب السجن عرب ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القاهر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القاهر ودجل ملگرو آیا زمواران چانوان ارباب متفرقون دا جاہلیت دا زمانی موحد اعلان کرو وی عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور یو رب کډیر ربونا زرګورو ربونا او داسې دین چې پای کې کارونه ویلې پوښېل شي ترکت الله تول عزا جميعا كذلك يقال الرجل البصير لا او عزا برخودل فلاه بولن ازور ولا نتايا فلاو بلن ازور ولم نتایا لنا ربن فیو کان لنا ربن از حلمی صغیرو فلاو بلن ازور وکان لنا ربن دا زوات کمدنو دو حبل زیارت لنظم آنو دا زمن غربو لنا فی الدار از حلمی صغیرو زمن پر زمانه کی داربو از حلمی صغیرو چکل من کم قلو ولا عزا ازور ولبن تايا انو د عزا زیارت لازم ولبن تايا انو بداغي لونو زیارت لازم هغه ټول پر خوندل يوسف عليه السلام وي ارباب اي قانون د ګنوا سارانو اي قانون د ګړي ذمہ دارانو چې ګن هغه مقرر کړي دا پلان کې د دې ذمہ وار پلان کې د دې ذمہ وار هر یو لدی جدا جدا قانونی جدا جدا افسر او جدا جدا وزیری خیرون ام اللہ الواحد القار دوی متوئی ودجی الملگرو ما تابدون من دونی پاغی که دو شرکو یو پک شرکو دا حاکمیت غیر اللہ نو اربابون سر غرط کو دویم که غی که شرکو عبادت غیر اللہ مذہبی طورم مشرکانو سیاسی طورم مشرکانو مذہبی طورم سو مشرکانو ما تابدونا من دونی الا اسمان سمیتموا انتم آباؤکم انزل اللہ بها من سلطان اولنی بارکی وی ان الحکم الا للہ توحید بالحاکمیت داد ارباب مقاملہ کی او ما تابدونا من دونی الا اسمان امر اللہ تابدو الا ایاہ ربوبیت دا اللہ دا غیر نہ نفی کو چھے بل سوک با خدا آنی ربوبیت تا بل چالا نوی صرف اللہ لبا ربوبیتی سورة شعراء 23 نمبر آیات کی ہوئی سورة شعراء 23 نمبر آیات درشتم نمبر آیات کی اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ پاوکی چھ منگ تاسو برابر اولئی درب دو مخلوقات سرا اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تاسو منگ درب سرا برابر کڑی وئی اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ دارنگی سورة الانام آیت نمبر 164 سورة الانعام آیت نمبر 162 مشوروکم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین رب ادرد ان صلاتی و نسکی و محیایا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُوکتے توبہ دینا غصم لکتا غلطی رب العالمین سوک دے اللہ چھے اللہ دے رب امنو نستازی مواری صدا اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ دو قسم کارو نئی دا بندہ یو چھے ثواب پکی وئی او بل چھے ثواب پکی نگرنی او گٹا او ثاوانی یو چھے ثواب پکی گرنی اِنَّ صَلَاتِ چھے دا بادن سروی وَنُسُكِ او دا مال سروی بادن عبادت او مالی عبادت وما حیایا وما ماتی ثواب پکی نگڑی اغسطل او سکی خرسول کئی پٹی پی جارا کئی کن نگڑا پٹے گانا کئی دارنگی سیاست کے منڈی ہوئی دارنگی کچھ رہتا روان دے اسپتال تا روان دے کالج یونیورسٹی تس دے روان دے ثواب پکی نگڑی او خامخا جوان تیرهی نو جوان تیره ولی نو محیایا حیاتی وی که محیایا وی ترسو دی قرآن مجیدنو که حیاتی دی که محیایا وی وی گئی محیایا مزدر میمی دی خرو ری او ظرف زمانم دی او ظرف سوم دی مکانم محیایا حیاتی تکوینی کافرانو منو چې دا چاله اختیار دی موتی تکوینی کافرانو منو چې دې اختیار چاله صحیح دی من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فسیقولون وشته قران مجید کې په خدای چې شته را سورۃ یونس 31 نمبر ہے صحیح ہے کہ دائے مانو چھ مڑکون کے جو اندکون کے سکتے حیات تشریعی او موت تشریعی دائے اللہ لنمان کدے تشریعی و تکوینی بانے من گن پوئے دے شکانا نوکار خرابی کی بولے او چھ پدی بانے دے من مانگر خلاص شکانا ابیا بکار دے رسانی بسے مشرکان مشرکان دے دیو چه اغیی تکوینیات اللہ لمنل خود تشریعیات نمان زکا مشرک محیایا و مماتی اب میری توجہ مبذول فرمائیے محیایا زما جوان تیر اول پا کم زائی کے جز جوان تیروم او پا کم وقت کے جز جوان تیروم نو للہ دابد اللہ پا قانونی جوان تیر اول زمان اوز گورا دا کمال لگانا شپاگو نمبرو که ٹوک راجا مارے اشتر بگی چه منگ او تاسو دا سی مسکون کی جوڑ شو چه زمان با هر زندگی دا مست صفاتو کی رش صحیح دیکھنا دور علم پا هر نارینا زنانا زدکول فرض دی چه خپل تلیریش گینٹے وقت دا اللہ دا حکمون او دا نبی علیہ السلام پا طریقو تیر کی اشتے بکی کنشتے گشت نا چتت لیے نا چتت لیے ترسو دا دعوت کار کوئی دعوت کار کوئی گشت نا چلان شی نوائی زمنگا پورا پورا کامیابی اللہ تعالی دوستان گور اللہم خبر ہوئی کاناوی زمن پورا پورا کامیابی اللہ تعالی پخپل پورا پورا دین کے خیرا پخپل پورا پورا چه زمانگا پورا زندگی دا اللہ دا حکمون و دا نبی علیہ السلام پا طریقہ دی دا پورا دین با زمان پا پورا زندگی کے سنگ رازی فکر دی پورا دین با پا پورا زندگی کے سنگ رازی دا دید پارا دا نبی علیہ السلام پا طریقہ دا محنت ضرورت دی دا آگ محنت بارا کے حسن درس کی گئے و انشاءاللہ بیا دا پارا بہنکی نوست داد چوام چلے گوسم خبر افار شورو دادو مجھ نفس پکی جنازے خبر افار شورو نوست خونشتے گا صحیح منگون دا داگر پارا درست محنت تے زمونگ دا طولو مقصد یو دے وی منزل دا طولو یو دے خو سفر جاو دا جاو دا داس خبر افار یو بے پیو طریقہ کئی بل بل طریقہ کئی خو منزل دا طولو سرے منزل ایک رکھو مولانا جدر بھی ہو رستے جدر بھی جائے انشاءاللہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ گے. دا یاد لارا دا دا حق مزاج دی دا حق مزاج کی وحدت تے او دا باطل مزاج کی تفرق تے کا باطل نن یو بل اخلاص کی لاسور کی او پسٹیج قدری گی خو قلوبهم شک تھا یو رض و جدا کی گی او حق والا کد یو بل لاسور جدا دی یو پا یو لازی بل پا بل رازی خو مقصود دا دے چھے مخلوق خدا تا دا اللہ دن کو رسی نو کلار ہر طرف تا دی یو رض بے اللہ پا یو ڈگر یو کی یو ڈگر باندے پا یو کی خو اخلاص طریقہ کار مقصد او طریقہ کار دا مقصد دا بشرعی سن میں ہوئی مقصد او طریقہ کار دا مقصد دا بسوی شرعی دا دو سیزون یاد دارا چھے مقصد او بل سیزون طریقہ کار دا مقصد دا شرعیو کدے دوارو کے فرق ان بیا بخفکی گی نبیا باطلی مضوع ہیں کر کے کم دینا خبر لانا محیایا محیایا و ماماتی زما جون چی تیری گی پکم زی کی تیری گی تانہ کے تحصیل کی اسپتال کے چوبیس گھنٹے جون کے سڑی آواز بجومات کی خقی پکور کی لگولی دے جمعات تزی دے تانے تزی تحصیل تزی کچرائے تزی دے عرض تزی چھ زمان چوبیس گھنٹے جون دے اللہ دے حکمونو دے پیغمبر علیہ السلام دے طریقہ تیر شی او بائی سے وہ من چھ کمدنو پہ ہر معاملہ کے دے عالمانو نے تپوس کو ان کی جوش دا پکے میں لکھی کی بہت شپک نمبر ما پہ یادو یادی کرے مطن بالکل او آگا مطن چھ کم دے حضرت جس سے مطن دے آگا خبری نشتے دا یا دوا شرح و سر زمان کوا و مطن دا آگئی ہاو کنا دا وقت مطابق شرح و گئی دا چھ سشن اسی محیایا چھ کم زائی کی چیز کم زائے کی جوان پیرم سلوری گھنٹے کے سڑے پاس پتال تا ضرورت راجی کے نرازی تانے تا راجی کے نرازی کشرے تا راجی کے نرازی اینوستے تا راجی کے نرازی کالج تا راجی کے نرازی بازار تا زمیدارہ تا زراعت محکم احسیات محکم تعلیم محکم سیاست محکم عدالت دی طول تا زمان تا راجی ضرورت راجی زمان تی کمدن سلوری گھنٹے جوان دا اللہ دو حکمون دا پیغمبر علیہ السلام کو طریقہ بس دم رہ لما وماماتی او دا موتی تشریعی موتی تشریعی آغا مرگ توجہ وارم آغا مرگ او آغا مرکی دل چھ سڑے اغم رکی دلو کی ثواب گنی دا با صرف دا اللہ دا پارے دا با نہ وطن لئی نہ پاٹھائی لبئی نہ با لیڈر لئی نہ با روپو لئی نہ با خزو لئی للہ رب پدے مرگ کے بزر ثواب گنم مرگ دے دا لاس شہادت گنم نو مڑ بشم نو اڑ بشم دا مڑو انتخاب کی نو للہ رب دا با صرف دا اللہ دا پارے رب العالمین رب پہ جندو دائی چھ رب دا دے چھ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ لا شریک لہو لا شریک لرب فی الربوبیہ لہو پوئے گی کہ نا رب تا زمین راجی دے نو لا شریک لرب نو لا شریک لرب فی الخالقیہ لا شریک لرب فی المالکیہ نہ لا شریک للرب فی الربوبیہ دا دپ دسو یار جی خیر دے کنا لک تسخن بپٹیو کو سوالاتی و نسکی بدل اللہ کو او محیا و مماتی و للاکثرین او للبارلمان بے کو او للسینٹ بے کو او للیورپ بے کو وینا جینا لا شریک لا شریکو نشتے نو پدی سفر کے بسوال راگے پدی سفر کے بیا آواز روانے نو دیر خلق بتا سره تیاریږي نه جواب ک تیاریږي او ک نه تیاریږي و انا اول المسلمین په دې لار ز اول دن کې وای نکلاتا اکیلا منزل کی طرف بس چلتا رہا اور کاروان بندا رہا بس تی آوازی اوزا چلتا رہا اور کاروان بندا رہا دا ابو بکر غنتی عاشقان برا دی دا خوجیی غنتی کی خلق برا دی دا علی و دا عثمان و دا عمر غنتی خلق بسکی دی را دی و آنا اول المسلمین لچک نپیدا کن لچک نپیدا کن دا اغیر منگل قائم ابن قرزا لگا را کنو ایمن نه لګ سره خیک قرزه نو کله کی خبره دا غي ومن نو څنګه وای قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء اغير الله ابغي ربا خ لك زوز الله نه لو بل چا تربوم چې زما پالون کې غره او زما تربيت کوم کې غره وهو رب كل شيء کمال لے کمال وہو رب وہو رب نبوئے گئے نبوئے گئے سپا خبردہ وہو رب کل شئئن وی وہو رب کل شئئن رب العالمین وی و رب کل دا طول انسانان و رب سوکتے نو دا انسان دا طول کارون و رب سوکتے اللہ دے دانج جماعت کے با رب اللہ وی او دا دی رب پا کشرائی نبوئی د دې رب په پارلیمنت نه پوهیږي د دې رب چې کمنو په سیاست نه پوهیږي هغه کې دی وای خیر دی دې کې به موږ له ګوزارو کو تا دا و خبرې دې کې به موږ له چک کېد او هو رب کل شیء الله د هر څه رب دی هر جمعه رب دی اگر تاڼي رب دی هر تحصیل رب دی اگر فوج رب دی اگر ډاکټرانو رب دی اگر پروفیسورانو رب دی اجی یونیورسٹی رب دی رب کل شی رب د هر یو شی دی رب العالمین تربیت کون کې پالنه کون کې سوکته الله رب العزت ته رب العالمین تربیت کون کې د عالم العالمین تربیت کون کې د عالم دی دا د رب مختصر وضاحت تیر شو العالمین دا اللہ نے علاوہ چی سدی نو آغا عالم دے آغا عالم دے دا اللہ نے علاوہ چی سدی عالم و تذکوئی عالم چی دا دا اللہ پا وجود نخدا تا سوائی دا جوامدونا دا آلی تیغا پدی وزن رازی لگا قالب ما یقلو بی نو عالم چی دے نو آغا چه پاغی بانده بل معلومی گی علامه وی بوجود داغو دا عالم طول چه ده دا بوجود دا اللہ علامه دا فکل ما فی هذا الكون دالن علا وجود صانع المدبر الحکیم پده کائنات کی چه سری دا دا اللہ بوجود دلالت کئی دا اللہ بوجود دلالت کئی وی فیا عجبن کیف یوصل الہ ام کیف یجہده الجاہدو وللہ فی کل تحریکت و تسکینت ابدا شاہدو وفی کل شیئ لہو آیت تدل علی انہو واحدو وی فیا عجبن کیف یوصل الہ تحریانم چدا اللہ نخلق سننا فرمانی کئی ام کیفا یجہده الجاہدو یاد آغنا سنگ انکار کون کی انکار کئی سنگت انکار کون کی انکار کئی وللہ فی کل تحریکت و تسکینت ابدا شاہدو او دا اللہ دا پارا پہری و حرکت او پہری و سکون کی او شاہد شتا و فی کل شیئن لہو آیت تدلو علا ان واحدو پاری اس کی نخدا تو سا اللہ نے علاوہ قطول یو شید بدا اللہ نے علاوہ جمع لی روڑا جمع روڑا زکا چھے قسمو نڈیر دی لکا یو عالم دے دا جماداتو و جماداتو نبرا بیا عالم دے نباتاتو دے نباتاتو سرے و عالم بل لے نمائعاتو بل عالم دے دے حیواناتو دے حیواناتو بیا دا جنے دا خط عالم دے دیتا انسریاتو سو دوئی انسریات دیتا عالم ناسوت ہوئی عالم سوت ہوئی ناسوت عالم ناسوت ہوتا ہوئی چکم خکاری بیاد عالم ناسوت نبرا عالم ملکوت تے ملکوت نبرا عالم جبروت تے جبروت نبرا لاہوت تے عالم ناسوت دا چما ہوئی حیوانات ما ایات وغیرہ دے دے نبرا دے چه کم ده فرشتو دنیا ده اغیر تا ملکوت وی بیا چه کم نبرا ملکوت نبرا جبروت ته چه ده اللہ ده صفات و یو عالم ده صفات و سر تعلق لری آغا زی بی آغا تجل آگا لگی ده جبروت نبرا لاہوت ته چه آغا ده اللہ ده ذات سر تعلق لری لاکارش کرسی ده غیر تا لاہوت وی ده طول عالم ده بلا قسمونه دی زکه جمع راوڑا دا دی طول انتظام چلون که سکتی رب العالمین رب دلتا مراد دا خود عالم مطلب و مراد دلتا سکتی یو زنی وی چه دلتا مراد دا طول دی دا حیوانات عرص مراد دی نو اللہ تربیت کئی اللہ سکیم تربیت کی دې ټول تربیت کی خو لکه د قران فائدہ دې ټول تر نو قران فائدہ چې قران نافذ شي نو وګم حالت صحیح وي پوچوم حالت صحیح وي چې د قران نه خلق انکار کوي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت دوی چې دلته دې نه مراد شي نو رب العالمین مکلف مخلوق مراد دی چې جن او انس دی جن او انس هغه مراد دی پیریان او انسانان چې د دې تربیت کوونکی الله دی ځکه دلته تربیت تشجیعی مراد دی او هغه الله د دې کې درې مولانا سیندی رحم الله تعالی فرمایي چه دلتا مراد رب الاقوام دی ده نبی علیہ السلام دو حیثیتو یو قومی حیثیت او دویمو بین الاقوامی حیثیت یو نیشنل حیثیت او بل انٹرنیشنل حیثیت ده نبی علیہ السلام دو کارو ده عامو پیغمبرانو یو کارو او د نبی علیہ السلام دو کارو عامو پیغمبرانو یو کارو د خپل قوم اسلام بس کوي من لټیک تا کوي نو من لغر پش نبی علیہ السلام یو کار دا کو چې یو قوم خپل قوم سم کی خود دویم کار نبی علیہ السلام دا کو چې د سالمی دنیا د اصلاح د پاره یو جماعت تیار کی د سالمی دنیا د اسلام د پاره یو جماعت تیار کی شاه ولی الله رحمه الله دې ته وایي چې د نبی علیہ السلام بعثت مستلزم یو بل بعثت لرا متضمن یو بل بعثت لرا یو بعثت دا چې د خپل قوم اسلام کی خو نبی علیہ السلام صرف قومی پیغمبر نه بلکې بین الاقوامی پیغمبر للناس رسولا کافة للناس او للعالمین نذیرا فده نبی علیہ السلام عمر مبارک دمر نو چه دے چه کم ننو بکی سالمی دنیا تورسی نو دے با دے سالمی دنیا د محنت دا پاری او جماعت تیار کی کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت تیارو داغی د وجنه نبی علیہ السلام بین الاقوامی پیغمبرو. قرآن کریم دلته ویل رب العالمین رب الاقوام د سالم کائنات تربیت کوونکی په دغه دور کې مولانا سندی سے ذکر کړي کسرا مهنت د دې خبرې کو چې سالم دنیا زما د انډر د لاندې شي قیصر ختم شي او په سالم دنیا زما حکومت قائم شي او زه ټول دنیا یو وکم او زما حکومت په قائم شي. دویم طرف ته قیصر هغه چې کم ده نو دا خوب لیدو چې زه سالم دنیا د خو د لاندې کو او زه سوپر پاور یم او سالم دنیا کې و زما قانون چلی. درم طرف تا دم قریش مکه چیو قریش مکه داغی نیکو کسی دیل دارو ندوه جوڑا کڑی و پا دی خیال چه دی که و تاسو را جمع کی گی تاسو بهترین یه بیت الله تاسو سره ده نو سالم دنیا بانی و تاسو حکومت کوی. او هغی د ابراهیم علیه السلام داته کې چې جایلو کلین ناسی اماما دا خوب غیم لیدو خورش دا سوڑو که خلق نو دا سوڑو که خلق نو چې دا زمون تاریخ منتسن پیش کری دی خالد زناوری منتسن پیش کری دی. اغی دایو نظریه لرلا چې من افضل یو من چه کمدنو بیت الله زمون سره دی نو من با دا سالم دنیا یا با دا قیصر سره یوزای شو سالم دنیا برا گیره کو یا با کسرا سره یوزای شو سالم دنیا برا گیره کو. پا دی دور که نبی علیہ السلام را گی چه دا کار کول دا بلچا نری رب العالمین رب الاقوام اللہ دی دا سی قانون چه سالم خلق پی یوشی دی قانون ورکون که صرف سوکتی اللہ دی. پا آغا وقتی اس وقتی دنیا دو بلاکا وا دو ایسی وا یو تا مشرقی جانب ہوئی ایسترم بلاک بلتا چه کمدنو مغربی جانب ہوئی ویسترم بلاک یو ایسترم او بل ویسترم یو مشرقی او بل مغربی دا دو ایسی وی اس دا دو ایسی دی مشرق او مغرب مغربی دنیا مشرقی دنیا من مشرقی دنیا دا غواړو عالم اسلام چې په سالم دنیا دی اسلامی نظام راشي او مغرب بون د مشرق د اصول د لاندې او مغربی طرف کوشش ده کوي چې ټول ځایونو کې زمون قانون رایج شي او سوپر پاور مونږ یو. التغریب فی الاسلام دا فی عالم الاسلام التغریب فی الشرق په شرق کې مغربیت رایج کیږي په مشرق کې مغربیت رایج کیږي ځکه اقبال ویلو مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے وینور چې د مشرق طرف ته اوچتیږي او چې د مغرب طرف ته جن ڈوبیږي نو کته د مغرب فلسفه پلای نو بی عزت وشي ذلیل وشي د مشرق فلسفه پلګه چې عزت نشي چې عزت منشي. دا دوال بلاکونه یو قانون کې قانون هغه د قران قانون دی او هغه د الله قانون دی رب الاقوام دا مولانا سندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی یعنی سالم دنیا یو قانون کې الله دی. نبی علیہ السلام بیم حیثیت دی صورت کې ذکر گئی چې صرف پا قومی بس ندا بلکہ تل طول عالم ربی پیغمبر سالم کائنات یو قول سازی مواری دا ان اللہ ارادا اصلاح العالم و اصلاح العرب اللہ دا سالم دنیا ارادہ کولا چې طول دنیا سمشی خو عربو کې داسې صفات وو زکاگئی کی غلامی بالکل نوا غلامه خوی پکې نو دی با د سالم دنیا حاکمان شي او دی با چه کمدنو سالم دنیا یو کی د سالم دنیا د اصلاح اراده الله رب العزت په اصلاح د عربو باندې وکړه. رب العالمین دویم دلیل بیان کو چې تربیت کوونکی د مخلوقاتو زبست کو واخر دعوانا.